suše su rašita, čivka tu si čivko. Čivka u nas da je njihov stari sinu, da mi još imate tam, da je vrlo Nu încă o dată, Părintele Magdalen Sfântul Sfânt de Bologhea, în 2010, a spus în București de Tora, încă nepublicată, la textul de la Tom, Souffrance et obéissance, recherche théologique pour la ligne des écrits du poète de Mito Stagnolet. Foarte de recent, un student român din catedrala noastră, Eugen Maftei, din noiembrie 2012, a spus în jurul test, l'incarnation du Verbe de Dieu comme œuvre de salut chez Athanase d'Alexandrie, mi-a cerut să colectez în limba franceză și m-am dat seama că era quantitate enormă de citații lui Stăniloae și dacă nu, implicit. În fine, servitorul dumneavoastră era Jean Monod, Homo ascunditus et eschatologicus, element fumenteum anthropologie ternaire, apofatic și normativ, pe care am susținut Sonii Graici Prima, și am avut mare plăcere să avem Părintele Profesor Ioan Chirilă, care a venit din Cluj pentru această treză, dar partea a treia, care vorbește de eschatologia, de antropologia, antropologia eschatologică, e foarte influențată de Părintele Stăniloae și l-am citat, cu tine mea și în tot discursul, nu îl plagiat, Caos. Sub manifesteza productive de Ionus Adrian Marinescu la Strasbourg, l'homme et son accomplissement, omul și desfășurarea lui Dumnezeu, din opera lui Părintele Părintele Stăniloae, în dialog. Acum vedeți, nu avem un corpus suficient să avem un eco despre Părintele Stăniloae la un moment. Ce să facem? Am să vă spun ceva despre Centrul Ortodox de Studii și Cercetare Dumitru Stăniloae, care acum este în finanțiune. Cu importante dezvoltări a mitropoliei ortodoxe române a Europei Occidentale și Meridionale, s-au tărut de a deschide la Paris un centru de studii și cercetare în teologie ortodoxă și de a numi acest centru cu numele Părintelui Dumitru Stăniloae. Centrul Dumitru Stăniloae este, după statutele, o instituție de cultură și spiritualitate fondată în anul 2008 printr-o decizie a Sinodului Metropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europa Occidentală și Meridională. Așa este scris pe situl nostru www.mitropolia.eu. Centrul Ortodox de Studii și Cercetări al Dumitru Stăniloae e înregistrat oficial la Prefectul de Poliție din Paris foarte recent, un an. Era, de fapt, în activitatea de 5 ani deja. Inaugurat în iulie 2009, de Prefectul Catolicitul Ministrului Daniel, la 3-a 2019, cu sediul la Catedrala Metropolitană Ortodox Română din Paris, Centrul Dumitru Stăniloae este un centru de cercetări formale și de gândire destinat instruirii a creicilor din etatea noastră, dar și pentru formarea catechiților și a laicilor doritor de ajuta bisericilor. Centrul are, de asemenea, un cascot de a conduce proiecte editoriale, de exemplu, traducerii din autor comun, de a face cunoscut o pedagogie a Părintele Dumitru Stăniloae, ca și experiența spirituală proprie a Ortodoxiei Românești. În plus, documentul efectuarea de cercetări în teologie și antropologie ortodoxă, precum și o reflexie asupra problemelor contemporane din domeniul moral, etic, bioetic și economic. ecologică, așa cum știți, în Franța suntem la primul plan pentru a face orice fel de post. Deci, zeciul social al centrului Dumnezeu Stăniloare este situat la Biserica Ortodoxă Română din Paris, adică de Biserica Roma Istorică, cumpărată de Regele Ivan al I, în data de 5 septembrie 1882, devenită Catedrala Ortodoxă Română a Mitropolitului Visarion Cuviu și vatra exilului inteligenței române și urfinei. Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Română, Mitropolitul nostru Iosif. Această localizare geografică a centrului Dumitru Stăniloae, din la cartierul Latin, nu este un detaliu, nici o simplă comoditate, ci semnul puternic a unei continuități istorice unde a plătut inima exilului și de unde pornesc astăzi proiecte importante. Din cadrul centrului au curs diferite activități. Șantierul învățătură. Învățătura subiectului se fise de acum 3 ani. Aceste doi ultimii ani, profesorul Bonu și Franșel, adică corpul profesorat permanent, și profesorii invitați venind de la universitate, sunt din SRS, Centrul Național de Recerche Scientific, au predat cu studii conform cu un program elaborat în comun și extins pe 2 semestre. Posibilitatea de a urma în direct cursurile cu internet sau de a reasculta pe moment în diferit a ajutat mai multe persoane să ia contact cu genul nostru și cu ortodoxie. S-au înscris ca auditorii de sau s-au înscris ca studenți, având în vedere obținerea unui certificat de literatul centrului nostru. Astfel, învățătura e cunoscută de diferite instanțe universitare și religioase, Institutul de Teologie Ortodoxă Mântuzeciu, Centrul Duminical Pistina și Institutul Catolic din Paris, etc. De altfel, centrul va cere la Academie acreditarea sa ca instituție de învățături superioare. Toate acestea creează progresiv un climat favorabil gândire teologico-ortodoxă și în particular la aceea părintelui Dumitru Stăniloae, care până acum a fost și îndrăznesc să spun că am boicotat. De fapt, se poate spune că Institutul de Teologie Ortodoxă Saint-Serge, unde eu sunt studiat și unde sunt profesor de acum 2 săptămâni, fidel originilor sale, a rămas un delungat centrat exclusiv pe teologia rusă, a rușinat, a rușinat, a rușinat, a rușinat, a rușinat, a rușinat, a rușinat, etc. În afară de câte excepție, precum Olivier Clément, care era foarte legat de teologia religioasă. Așa s-a format școala din Paris, de altfel, aceasta pe drept comun. Institutul Sfânt Sergiu a invitat diferite personalități din lumea teologiei străine institutului, dar de comitele Dumitru Stăniloae pentru a-i decerna un doctorat honoris causa în 1981. Dar acest fel de distinție am însemnat o pornire și o cunoștință mai atât a teologiei Părintelui Stăniloae de Roma. Astăzi, acest institut de teologie se deschide la teologia lui Justin de Părintelui, sub urma lui Jean de Dumas, sub la școala greacă din anii 60-80, în lumii supra Panagiotis Neastias. Panagiotis Neastias, care de fapt era un prieten prin care e lui Constantinoare. Un alt exemplu de acest fel de distanță față de teologia Părintelui lui Constantinoare s-a observat când s-a publicat traducerea noastră de Lumea Săticii de Sfântului Dotelor era revista SOP, Serviciul de Pres al Datelor Dictate Ortodoxă revistă lunară, care nu mai apără și de bucur, nu mai apără. Asta a fost făcut de o manieră superficială și în același număr, din vis-a-vis, ce s-a spus despre traducerea noastră, era o critică acidă privind faptul că românii au îndrăznit să înfințeze un șans de roșii, fără concentrați la Sfântul Sergiu. Este absolut fals. Este absolut fals, fiindcă am fost trimis de metropolitul meu să invit profesorul de la San Sergiu la Umasa, bun, de fapt, unde a fost foarte mulțumit de propunerea noastră de colaborare. Adică, ce a spus? Soc era cu minciună. Dar nu mai există. Un alt exemplu de lui Potam. Un ultim organizator principal de jurne ortodoxe de livre. De altfel, un inițiativ excelent care va avea loc fiecare doi ani. A făcut astfel că nu s-a putut prezenta cartea Părintelui Duminicu Stăpânoie, care era prezentat din centrul, standul al nostru, dar de a vorbi despre această carte, e imposibil. Dar din același timp, autorul secundar au fost prezentat cu o preliminară. Vrem, nu vrem, este un boicotat. Fără să credem într-o paranoia excesivă, este evident că dezvoltarea dinamică a mitropoliei noastre deranjează anumite persoane și că demografia română și românească din diaspora îl pleacă inclusiv pe ei. Dar ca atare, vitalitatea acestei demografii, care de fapt are și un aspect catastrofal, dar așa este, este un lucru să trăie o dezvoltare puternică. Anul trecut, tot din cadrul centrului, un modul de învățătură biologică din Balcomun a fost oprit de învățată de părintele profesor Pacific Valentin din Bruxelles, cu un succes deosebit. Deosebit. Iar pe parte, numărul studenților de scriși pe modul din limba franceză s-a mărit semnificativ. Deci, din aceste două domenii de activitate, învățătură teologică și șantierul de traducere în limba franceză, o de la teologică în urmă, în această speranță de a așeza scopul lucrurilor de la teologie, pe care sunt născut în Franța și în Franconia, realizat de multe de teologie, în urmă și face traducea asta în interior, în inclusă miroare. De exemplu, cum am spus, niște se prevește traducerea și ediție dogmatice în trei volume, așteptăm un solid studiu semnat care s-a sfârșit. Astfel, când se dă o notă de prestigiu internațional pentru opera care deja reține o valoare teologică universală, o să operăm la fel și pentru că spiritualitate și comuniune cu Europa și pentru tipul monitorul. Numai atunci când aceste opere vor fi puse la dispoziția și tot din franceză, vom organiza în Paris un colocviu internațional despre teologia Părintelui Duminicu Stăniloae, să fie centrului nostru, alte instituții de prestigiu. Ideea acestui colocviu ne-a venit împreună cu editorul ZEF, care s-a oferit pentru a intra acte, fiindcă deja suntem în producția noastră. Este mai mare interes pentru participarea vostru pentru că beneficiam de instituțiile și de experiențe care le vor amintea la noi mai potrivit. Iar de pe acum procedură diferite teme care trebuie rezolvate pentru acest coloc. Aceste teme sunt numai niște Bineînțeles, nimic nu este negativ. Chemele trebuie să fie legătura cu probele teologice discutate în Franța, în momentul de profunire. De exemplu, la scopul de ocultă, este un termen militar, la teoria teologia să zic emisiunea pe care am vorbit, ci cu firul carnii. Și mi-am zis pe un articol pe care l-am lăsat aici în România la aspecte de aleția biologiei mistice a Părintelui Dumitru Stăndelani. Un alt subiect. Hristos și starea lui de jertfă permanentă. În legătură cu spiritualitatea și cu uniunea din Dumitru de Autodox, pe care v-am vorbit. Un subiect care interesează dialogul cu catolici. Eu fac parte, nu fac parte, a fost trimis cu forță într-un comitet de dialog catolic-ortodox și pot să vă spun că ei insist numai că sunt profanate utrinei când primim comunia de la dumneavoastră. Și primim, și primim la catedrală niște catolici care nu știu comunia. Și care nu înțeleg de ce refuzăm. Adică, să vorbim de interiorul comunii, văzut de Părintele Stăniloare, mi se pare de autoritate. Bineînțeles, Dumitru Stăniloare, apostol al Mântuirii, Sfântul și Iubitul, semenii, ca condiție sine qua non, de apropiere de Dumnezeu. Un teologumen, teologumenul judecării particulare, este teologia particulară. Dar are și un aspect ofertor. Specificitate a antropologiei ortodoxe și viziunea omului în legătura cu tipul nemuritor al lui Dumnezeu și condiția primordială a omului înainte de căderea din cele trei confesiuni creștine, plecând dintr-un studiu care a fost publicat de Părinte Dumnezeu în ortodoxia din 56. O temă pe care noi l-am observat când ne aducem lecțiile. E un fel de echilibru permanent dintre filocalia și dogmatica. Nu este vorba de filocalia și de asentitia, Părintele face imediat un fel de dogmatizare. Când este vorba de dogmatic, el introduce imediat spiritualitatea. Sigur. În acest sens, la ficem așa. Când vom și 10 ani în avantul de la teologia asetică mistică din Dumnezeu Ortodox și ceea ce ne apare de la Biblie, ensemble l'opera Părintele Stăniloae, este că autorul nu ar numește din dificultăți izolaționiste de neoplatistic. De asemenea, nu se lasă ispitit de tentații modernist. Nici măcar nu predică un fel de sintetism, o sub-sincretism. Din contra, autorul dezvoltă și împlinește un demers dar să stai în altă sețiune, adică de consultare fecund dintre două lumii intelectuale și spirituale care se alimentează mutual fără să pierde specificitate. Este un fel de prosper din vișă, cum se spune în limba comunicată. Este de Hristos de spus că la acea epocă, în asemenea fel de a judeca cele sfinte, de cum specialistul teolog pe Olivier Clemenceau, Hristos și Ananas, se vom exprima, era unic în lumea ortodoxă. Deci, totuși, că se pot observa anumite semne vremestitoare la anumiți filozofii ruși, la pierda el, Cristologen. Așadar, este vorba de această specificitate a Părintelui Stăniloae, care trebuie remarcat și cunoscut. Am să termin acum, când am depășit timpul de temă. Vă mulțumesc pentru răbdare voastră. Mulțumim mult, În contextul respectiv, Georgia ortodoxă română era și a venit în jurul să le mai Grecia, a fost și mai puțin cunoscută. Au început să apară traduceri în limba engleză, spre mijlocul și spre sfârșitul a doua jumătate a secolului al XX-lea, am menționat aceste lucrări și tezele de doctorat care au fost publicate în limba engleză. Volumul materialului destul de bogat, dar totuși insuficient și incomplet, a fost în acum în limba engleză din opera imensă a Părintului Stăinoaie, începe însă să fie cercetat și studiat cu un interes crescând, chiar dacă nu la nivelul așteptat în funcție de valoarea acestei opere, aflată în procesul de a fi descoperită și cercetată în totalitatea ei. Profesorul Lucian Lucescu de la Universitatea Concordia din Montreal îmi scrie: după cum vezi, studiile despre Stăinoaie au răspădat în lumea anglofonă, în mare măsură datorită de la slujba făcută de mine. Sunt o mulțime de articole, cărți și dizertații doctorale și dedicate teologiei Părintelui Stăinoaie, fie cele care îl iau serios în considerare cu seriozitate. În octombrie 1978, îi primeam la Chicago trimise de Părintele Stăinoaie cele trei volume ale capodoprei sale publicate mai devreme în același an, sub titlul Teologia Dogmatică Ortodoxă. Am urmat o corespondență de parcursul anilor în care de la început am căzut de acord cu Părintele ca să traducă în limba engleză toate cele trei volume, promisiune la care nu am pus renunța în ciuda multor greutăți inerente în loc astfel de strălat. După o muncă adeseori destul de grea, m-am menționat și domnul profesor German Peters, dar plăcută în același timp, susținută mereu de însuși pe îndemnul Părintelui Stăinoaie, cu care mă consultam atât în scris și telefonic, pentru clarificarea unor pasaje mai puțin clare sau mai greu de înțeles, am reușit să duc la bun sfârșit acest proiect. Titlul întregii serii de 6 volume este Experiența lui Dumnezeu și Experiența lui God, desigur, fiecare volum are titlul lui, care exprimă conținutul volumului respectiv. Printre primele apreciere ale domnului Părintelui Stăinoaie, menționez cele primite de la doi reprezentanți de seamă ai teologiei ortodoxe din America, Stanley Harkas de la Seminarul Sfânta Cruce și John Michael de la Seminarul Sfânta Vladimir. Părintele Harkas îmi scria după ce a citit manuscrisul: aceasta este, sigur, o carte importantă care va îmbunătăți într-adevăr înțelegerea și cunoașterea teologiei ortodoxe din Statele Unite. Iar Părintele Maindor scria în 1983: iată, avem aici cu adevărat o suma monumentală la cel mai multe volum ortodox când iasă din zilele noastre. O scurtă privire asupra introducerilor la fiecare volum ne ajută să ne putem face o idee despre felul cum autorii respectivelor introduceri evaluează și recepționează teologia Părintelui Stăinoaie. Primul volum este intitulat Revelația și cunoașterea lui Dumnezeu cel întreit și are o substanțială introducere scrisă de Mitropolitul Calistos Web. S-a citit deja de mai citat de mai multe ori din această introducere, așa că nu insist asupra ei, decât menționez temele pe care dânsul le menționează 4, și anume iubirea și comuniunea personală. 2. Teologia Părintelui Stăinoaie este eminamente trinitară, de doctrina despre Sfânta Treime este ceva ce ne afectează pe fiecare dintre noi și felul în care ne raportăm unii la alții. 3. Părintele Dumitru își structurează teologia pe adevărul lucru al depărtării și totuși apropierii lui Dumnezeu. Și 4. Transfigurarea postului. Regretatul părinte profesor Ion Mia, ucenic devotat și unul dintre cei mai buni cunoscători și interpreți ai teologiei Părintelui Stăinoaie, scria la prefața volumului al doilea intitulat Lumea, Creație și Îndumnezeire. În formularea unei teologii a lumii, spune Părintele Mia, Părintele Stăinoaie indică o nouă abordare pentru epistemologia teologică, subiect căruia îi se dă o atenție deosebită în acest moment și unul dintre subiectele critice pentru teologia ecumenică. Felul în care valorile epistemologice ale apofaticului și catafaticului sunt explorate arată că ele nu trebuie să fie alternative, ci interdependente. Părintele Vie arată cum originalitatea cu care părintele se numai interpretează raționalitatea lui merită atenție specială. O altă temă scoasă la ideal din acest volum de Părintele Vie este aceea a comuniunii ca dar al persoanei supreme, existând din veșnicie și comunitățile ca iubire, iar destinul omului depinde de răspunsul său ca act liturgic iubirii lui Dumnezeu. Două polarități marchează în opinia Părintelui Iulia atitudinea Părintelui Stăluare în raport cu lumea omului și cu drepturile umane, cel profetic și cel al sensibilității pastorale. Intrarea lui Dumnezeu în lume este strâns legată de categoria noului și a viitorului, iar capitolul responsabilitatea omului față de lume este considerat de Părintele Vie ca cel mai inspirator din întregul pământ. Formula dreptă intitulată persoana lui Iisus Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor este singurul care are avut un cuvânt înainte, Sfințele de la Fericitul Părintele Admirat Daniel, și o introducere scrisă de Andrew Lau. Părintele Patriarh, discipol apropiat al Părintelui Stăriloae, la care a susținut în 1918 teza predoctorat despre legătura dintre teologie și spiritualitate, îl numește pe mentorul său patriarh un scriitor al teologiei omenești și un teolog al ortodoxiei ecumenice. Chipul Părintelui Stăriloae este descris cu căldura celui care a fost apropiat de mentorul atât în sala de curs, și în momente intime de rugăciune în care era copleșit de prezența lui Dumnezeu, se putea observa că este purtător a unei întrebări profunde și notabile. Părintele Stăriloae, scrie Fericitul, unea în teologia sa și în felul său de a fi dragostea față de poporul român, cu dragostea față de ortodoxia catolicească universală. Ceea ce îl face pe Părintele Stăriloae ecumenic, o valoare universală peste vremuri, este faptul că în teologia sa, pe lângă dialogul cu teologia bimilenară a Bisericii Drept-Muritoare, este angajat în dialogul sincronic cu teologia ortodoxă, greacă, rusă, sârbă, arabă sau cea ortodoxă occidentală, cât și cu teologia romano-catolică, anglicană sau protestantă, având față de tradiția ortodoxă o fidelitate renuită, dinamică, creatoare de comuniune și aducătoare de lumină pentru toți cei ce cred în Hristos și iubesc pe El ca fiind Dumnezeu și Mântuitor. Părintele Andrew Lau, profesor emerit al Universității din Dublin, a făcut o prezentare mai detaliată a dogmaticii Părintelui Stăriloae într-o recenzie scrisă în 1997. Mântul lăsător al teologiei patristici și în special al teologiei Sfântului Maxim al Mântuitorului, observațiile din această recenzie nu sunt concepute, după cum mărturisește autorul lor, ca o critică la adresa felului în care Părintele Stăriloae a scris dogmatica sa sub forma unui manual, după cum i s-a impus atunci. Și mai degrabă, este un comentar asupra consecințelor inevitabile în încercarea de a pune vidul nou al sintezei neopatistice în vasele ale structurii dogmatice tradiționale. În introducerea la acest volum, profesorul Lau arată că cristologia prezentată aici este inima întregii lucrări, după cum Domnul Hristos stă în centrul întregii teologii a Părintelui Stăriloae. Chiar dacă la prima vedere se pare a fi într-o formă tradițională, această structură tradițională vizează prezentarea lui Hristos, care și profund tradițională și structurală ortodoxă, este provocatoare și chiar revoluționară în abordarea ei. Volumul al patrulea dedicat în întregime tratării de cristologie este publicat sub titlul Biserica Comuniune în Duhul Sfânt. Dr. Superă înțelept, profesor de teologie sistematică la asemenea la Dumnezeu de în fața. Dacă se poate spune, Biserica Ortodoxă are o impresiologie. Aceasta este bazată pe sinteza produsului de teologi asupra următoarelor trei categorii. Cele patru atribute ale Bisericii, specificate în Sinodul Petiției, reacția Sfinților Părinți în scripturilor la schisme, la eforturile de integrare a celor interpretați în la treaba credință și experiența trăită a Bisericii ca o comunitate. În opinia profesorului Dumnezeu, Părintele Sfântului provenește în acest volum de Sfântul și vorbim Sfinților Părinți din care se inspiră profund. Cunoaște reflexiile teologilor contemporani, reușește să prezinte o sinteză tradițională care este în același timp unică și actuală. Această actualitate sau prospețime constă în felul cum Dumnezeu a restabilit dezechilibrul prezent în unele studii teologice din timpul secolului al II-lea. Dacă în acele studii rolul Sfântului Duh e acus pe un nivel secundar, Părintele Sfântului Duh începe tratatul test asupra unității bisericii cu un capitol despre pogorârea Sfântului Duh, identificând biserica în același timp ca împlinirea operei de mântuire începută prin Sfântul Duh. Este menționat echilibrul care menține Părintele Sfântului Duh între biserică și trupul Sfântului aflat în biserică, precum și formularea unică cu scrii tradițional, biserica este emblematizată de către Duhul lui Hristos cel Mântuitor. Descrierea sinodalității pune doctrina ortodoxă într-un puternic contrast cu experiența catolică și protestantă. Chiar dacă Părintele Sfântului Duh exagerează în anumite locuri, în opinia autorului, diferențele eclesiologice între răzvecii apus sau dacă imaginea dânsului asupra apusului în general este una de teologie, acesta nu este lipsit de adevăratele lui Dumnezeu. Cu tratare cu urmatul atitudine la Biserică, profesorul Rudel consideră și aici Părintele Sfântului Duh demonstrează un profund sens de echilibru. Biserica, trupa lui Hristos, interpretat de Duhul Sfânt sau în ceea ce este fapt urmatic și experiențele de viață ale oamenilor. Chiar dacă materialul prezentat este familiar, Părintele Sfântului Duh nu repetă formulele din trecut, datorită felului său specific de expunere, trecând cu ușurință de la formulările tehnice și abstracte la cele ușor accesibile. Întregul volum prezintă și este un echilibru unic între Biserică și Sfântul Duh, între trecut și prezent, între fidelitate și realitate. Toate acestea sunt pentru noi de a respecta cu proiectul științei. Preot profesor Altivianis Calibas, profesor emerit de liturgie la seminarul Sfânta Cruce de lângă Bosna, a scris pe fața la volumul al 5, care este intitulat Tainele Sfințitoare. După ce o prezintă pe Părintele Sfântului Duh ca pe unul dintre teologii proeminenți la secolul al XIX-lea și ca pe un mărturisitor bisericesc din timpul model, autorul prezenței descrie seria celor 6 volume ale experienței în Dumnezeu în felul următor. Prin această serie, lumea vorbitoare de limba engleză a fost introdusă felului de a teologisi al Părintelui Sfântului Duh, care este unul dinamic și liberator. Prospețimea și dinamismul gândirii sale, profund înrădăcinată în tradiția biblică, patristică și liturgică a Bisericii Ortodoxe, se poate discerne în toate lucrările lui, mai ales în acest fără a menționa discuta asupra numărului Sfinților Tare, aminte de proiectele pentru la adolescența sa, Părintele Calibas arată importanța tainelor și felul relevant pentru omul de astăzi, în care Părintele Sfântului Duh le tratează. În acest sens, sunt dat din câteva pasaje semnificative din cuprinsul volumului. Se atribuiază valoarea cărții pentru lumea anglofonă, fiind primul tratat comprehensiv în limba engleză, asupra Sfintelor Taine din punct de vedere al doctrinei ortodoxe. Cartea se va dovedi, spune de Sfântul Duh, a fi o sursă valoroasă pentru toți oamenii de credință, atât ortodoxi cât și neortodoxi, care doresc să-și adâncească felul cum înțeleg și apreciază Sfintele Taine. Ca unul care a contribuit mai bine informați sau interesați de studiul teologiei. Aici ar trebui să vorbesc despre Cercetarea teologiei pentru cercetarea din lumea anglo-conștiția în spațiul american este un proces în continuă desfășurare, care a început încet, dar trece tot mai mult pe măsură și tot mai mult de tine cu lucrările sale de informație. Nu trebuie să începem a promova această producție și numărul celor care se angajează în această direcție începe să crească. Studenți de la seminariul și colegii sau universități în America cercetează și studiază opera ca fiind normativă în cunoașterea teologiei ortodoxe prin analiza profundă și comprehensivă a textului, începând de la cunoașterea lui Dumnezeu cel întregii, prin revelație, continuând cu creația, opera de mântuire realizată de ei și în Hristos, lucrarea sacramentală a Bisericii în Sfintele Tatăl și apoi eschatologia, în care lumea sau întreaga creație își găsește mântuirea, cât și prin echilibru și frumusețea prezentării. Părintele Stăriloae a atins toate temele teologice esențiale, așa cum mi se poate, un fel specific și original, în rădăcina totuși din tradiția biblică și patristică, de a trata teologia, cristologia, soteologia, eschatologia, eclesiologia, pneumatologia, ceea ce înseamnă că acest spectru vast al spiritului sânsului dă posibilitatea celor interesați în studiul religiei și al teologiei să analizeze fiecare aspect uman, să preia ideile dânsului pentru a le alungi, a descoperi noi aspecte și a le duce mai departe, așa cum de fapt dânsul a și dorit. Mărturile foarte pe scurt, de la prima cadre universitară din spațiul nord-american, pot fi sugestivă în privința interesului creștin al teologiei pentru studenți. Profesorul Lucian Turcescu, pe care l-a menționat din Montreal, nu mă scrisește. Cât de folosite sunt cărțile lui Stăriloae în traducere? Am văzut silabusuri de curs care includ lecturi din urechile Stăriloae în engleză. Am mai folosit și eu diverse lecturi în traducere în diverse cuvinte. Părintele doctorat Gordian, profesor de teologie la Liceul Universității din Pittsburgh, Pennsylvania, folosește la cursurile sale dogmatica părintelui Stăriloae. Citez, în ceea ce privește filmul în care operele sale sunt folosite în America, mie mi se pare, spune, că din ce mulți mai mult este menționat alături de logii și vizionare. Cum vedeți, aceștia doi erau menționați aproape exclusiv, era vorba de o soție. Am văzut asta mai ales la conferințe și în discuțiile mele cu alți lucruri din toate denominații. Eu am folosit scrierile sale la cursurile mele și știu de sigur. Aristotel Papadopoulou, profesor de teologie sistematică de la Universitatea Florida, ne-a cerut un student să citească toate volumele de dogmate publicate în Universitatea. Profesor Dr. Henry Salmons, de la seminarul Sfântul Nicol, folosește în cursurile sale de dogmatica părintelui Stăriloae, iar cel profesor Nilus Zero, de la acel seminar, folosește cartea Spiritualitatea Ortodoxă la cursul de teologie comparată. Preot profesor Dr. Silviu Munda, de la Universitatea Yale, Ohio, promovează teologia părintelui Stăriloae atât printre cadrele didactice, cât și printre studenți. Iată ce există. Aici, la Universitatea Yale, Stăriloae reprezintă ortodoxia secolului XX. El e prima sursă la care se duc studenți și sunt interesați în teologia ortodoxă contemporană. Cărțile cele mai deschidite sunt norși, dogmatica de la Biblia voastră și ascetica și mistică. Aici cel mai mare impact se face gândirea terminală a Părintelui, explicația apofatismului, a relației dintre energie și esența divină și aspectul experiențial a identității creștine și mai ales a teologului, a persoanei preocupate cu tainele dumnezeiești. După cum știți, apofatismul este un destul de des redus în cercurile teologice contemporane la un contrapunct la adresa catafatismului și Părintele Stăriloae este un corectiv. De asemenea, conceperea persoană, bine și apoi mai, în acest care în personalism, ori în desinteres. De atunci, nu e evident că printre semnoare descrie o poziție balansată între aceste două extreme, a limbajului Sfântului Maxim și că dânsul a recuperat din trecut un limbaj al iubirii legat de persoană mai bine ca oricine altceva. Este, desigur, un rezumat clar și concis al procesului de cercetare și evaluare a teologiei Părintelui Stăinoae în contextul american. Aș dori să spun în încheiere că nu le Părintelui Dumnezeu nu mai devine fără îndoială tot mai cunoscut în lumea anglofonă, iar teologia dânsului, mai ales atunci când teologia dogmatică a fost dânsului și tradusă în întâlnire în limba engleză, începe să fie studiată tot mai mult pentru că rămâne mereu actuală prin tematica complexă și felul unic în care această tematică a fost tratată. Opera Părintelui Stăinoae este un om, un trunc solid, adânc înrădăcinat în solul tradiției biblice, patristice și liturgice, a Bisericii Dărâmăritoare a lui Hristos, un om din fructele care mulți s-au trăit și tot mai mulți se vor trăi peste veacul, faptului coroană continuă să înflorească, din care tot mai multe noi păstare vor învoți, alăbându-se din seva de nesecat, care este adevărul divin veșnic. Acest adevăr, Părintele Stăinoae l a prezentat nu numai prin timpul experienței de veac, a bisericii și a comunității umane în drum spre Eschaton, ci și prin timpul experienței sale personale, care a împărtășit-o cu noi ca dată. Vă mulțumesc și vă mulțumesc!